Finansowanie w elastycznej formie. Raty 0% są wygodne. RRSO 0%. Tylko teraz w ofercie ratalnej znajdziesz dodatkowe korzyści. O szczegóły zapytaj sprzedawcę. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 24 listopada, jest 19. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis. Punktów już nie 28, a 19. Plan pokojowy dla Ukrainy w nowej wersji. Ambasador Izraela wezwany do MSZ po wpisie Instytutu Yad Vashem. Synoptycy ostrzegają przed gołoledzią. Wydano ostrzeżenia dla 11 województw. Z 28 do 19 zmniejszyła się liczba punktów dyskutowanych przez USA i Ukrainę, twierdzi Financial Times. Delegacje obu krajów rozmawiają w Szwajcarii o planie pokojowym dla Ukrainy. W Genewie obecni są też reprezentanci kilku europejskich rządów i instytucji unijnych. Zmiany planu to taktyczna gra prezydenta Stanów Zjednoczonych, mówił w Pulsie Trójki Bruno Surdel z Centrum Stosunków Międzynarodowych. Innego wyboru nie ma, jak takie negocjacje, jak w tej chwili obserwujemy, dlatego że są to rzeczy zupełnie nie do pogodzenia. Nie do pogodzenia pozycja Rosji, Ukrainy, a z drugiej strony Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych ze względu na zmęczenie wojną po wszystkich stronach. Zmiany planu pokojowego wynikają z braku jednolitego stanowiska amerykańskiej administracji oraz chęci wykorzystania sytuacji związanej z aferą korupcyjną w Kijowie, dodał Tomasz Smura z Fundacji Kazimierza Pułaskiego. Mam wrażenie, że na tym tle gdzieś tam ludzie w okolicach Trumpa poczuli, że może jest to dobry moment, żeby przepchnąć pewne rzeczy i pchnąć Ukrainę w kierunku jakby rozmów pokojowych. No i wyciągnięto jakiś plan, który opracował Witkow, który jest w dużej mierze kopią postulatów rosyjskich. Donald Trump umieścił w internecie wpis. Wynika z niego, że są szanse, iż niedługo świat usłyszy dobre wiadomości w sprawie Ukrainy. Wcześniej amerykański prezydent mówił, że najpóźniej w czwartek spodziewa się odpowiedzi Ukrainy na projekt planu pokojowego. Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski wezwał izraelskiego ambasadora w Polsce. To reakcja na wpisy w mediach społecznościowych Instytutu Yad Vashem. Dotyczył opasek z gwiazdą Dawida. Pojawia się w nim informacja, że Polska była pierwszym krajem, gdzie Żydzi byli zmuszani do ich noszenia. Nie zaznaczono, że decyzję podjęli hitlerowcy. Szef polskiej dyplomacji zwrócił się do Instytutu Yad Vashem o doprecyzowanie wpisu. To się jednak nie stało, stąd wezwanie ambasadora Izraela do MSZ. Sytuację skomentował polski premier, nazywając ją kompromitacją instytucji, która zajmuje się zachowaniem pamięci o ofiarach Holokaustu. Donald Tusk powiedział, że takie fałszowanie historii jest niezrozumiałe. Żydzi i ta instytucja nie mają przecież żadnej potrzeby, żeby zniekształcać historię, bo ona jest tak oczywista. Wygląda mi to nawet nie na błąd, tylko na jakąś złą wolę, nie wiem, kogoś, kto zredagował ten tekst. Czasami rzeczywiście ręce opadają. Wicepremier szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz powiedział, że zawarte we wpisie stwierdzenia nie są prawdziwe, a takie haniebne zasady wprowadzali okupanci, III Rzesza i Związek Radziecki. Wpis musi zostać poprawiony, podkreślił. Agata Król, Polskie Radio. Dla całej południowej, a także południowo-wschodniej części Polski Instytut Meteorologii wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed marznącym deszczem. Od wieczora do rana opady mogą powodować gołoledź. Na drogach będzie bardzo ślisko, ostrzega rzeczniczka IMGW Agnieszka Prasek. W nocy spodziewamy się już opadów deszczu marznącego i nadal opady śniegu. Po jednodniowym ociepleniu w środę dla większości kraju znów są prognozowane intensywne opady śniegu. W najbliższych tygodniach będziemy walczyć z falą zachorowań na grypę i RSV. Widzimy już jej początek, alarmuje główny inspektor sanitarny. To przez chłodne tygodnie, które sprzyjają infekcjom. Zachorowania widać już wśród najmłodszych, mówi dr Paweł Grzesiowski. Te najmłodsze dzieci, czyli do 6 roku życia, one najczęściej w tej chwili mają diagnozowaną grypę. I to jest taki początek fali, czyli dzieci chorują, potem ich opiekunowie, potem starsze osoby i to się otwiera ta fala, która zwykle ma szczyt gdzieś koło stycznia, lutego. Główny inspektor sanitarny podkreśla, że jeszcze nie jest za późno, by zaszczepić się przeciwko grypie czy RSV. Palący problem w Wielkiej Brytanii. Rośnie kolejka dzieci czekających na przyjęcie do pierwszej kliniki uzależnień od e-papierosów. Pacjentami szpitala w Liverpoolu są nawet 11-latkowie. Klinika dla uzależnionych nastolatków od e-papierosów w Liverpoolu miała być tylko projektem pilotażowym, ale działa pełną parą, bo potrzeby są ogromne. Na oddziale szpitala Alderhey jest 30 dzieci, w tym 10 w wieku 11 lat. Jak mówi profesor Rachel Isba, im szybciej będziemy leczyć młodych uzależnionych, tym większa szansa, że nie będą palić w przyszłości. Do naszego szpitala trafiają młodzi ludzie, którzy sami wiedzą, że mają problem, zgłaszają się sami albo proszą o to rodziców. Chcemy wiedzieć, dlaczego dzieci sięgają po te urządzenia. Prowadzimy terapię, tworzymy plan

10 minut po godzinie 19. Rotacja. Elżbieta Malinowska, Marta Malinowska. Dobry wieczór Państwu. Poniedziałkowy wieczór w tym składzie. Zapraszamy na rotację, czyli przede wszystkim przegląd nowej, ciekawej muzyki z selekcją podyktowaną przeze mnie, to znaczy, że w 100% autorską. No ale oprócz tego też kilka ciekawych i istotnych informacji, przede wszystkim dla tych, którzy chcieliby się wybrać na Karibu. XX Teardrops. Tak rozpoczyna się dodatek do debiutanckiej płyty DXX, który ukazał się kilka dni temu. Historia jest taka, że no, już od jakiegoś czasu wiemy o tym, że trio z DXX powróciło do siebie, a konkretnie wrócili do studia i ich nowa płyta ma ukazać się w przyszłym roku, co oczywiście odbiło się szerokim echem wśród słuchaczek i słuchaczy na całym świecie. Oprócz płyty została ogłoszona też seria różnorakich koncertów, występów na tych największych światowych festiwalach, w tym na naszym polskim festiwalu Open Air. I w związku z tym DXX przypominają o ich debiutanckiej płycie z 2009 roku, ale dodali do niej kilka utworów. Nie są to ich autorskie kompozycje. Teardrops, które graliśmy, to w oryginale oryginale nagranie z lat 80. zespołu Womack & Womack. No ale tak jak możemy się przekonać po tym utworze, jak i po tych pozostałych, DXX jest w stanie przetworzyć każdą piosenkę w taki sposób, żeby była po prostu w ich stylu i myślę, że jest to zespół, który posiada jedną z najbardziej charakterystycznych stylistyk muzycznych, taki charakter brzmienia z tego dwudziestolecia XXI wieku. Ja czekam bardzo na tę nową płytę. Myślę, że będzie utrzymana w dotychczasowym klimacie DXX, ale właśnie o to w tej płycie chodzi. Czasami chodzi też o to, żeby poruszyć różne struny. Paradise Now and Forever w wersji deluxe to jest płyta nigeryjskiego artysty Obongiara, która również ukazała się w ostatni piątek. Obongiar i Lip Dance, nagranie, które wzbogaciło tegoroczną płytę Obongiara Paradise Now and Forever. Kilka nowych utworów bardzo dobrze komponujących się z tym, co w maju wydał Obongiar. Jak zaczynam spoglądać na listę płyt z tego roku, to mam poczucie, że takiego urodzaju naprawdę bardzo dawno nie było i już wyobrażam sobie różne memy albo innego rodzaju komunikaty w internecie, którymi będziemy się posługiwali za 10 lat, które będą właśnie odwoływały się do tego, że na przykład, czy wiecie, że w 2025 ukazała się i płyta Bad Bunny'ego, i płyta Rosalii, i płyta Obongiery, i jeszcze kilka innych albumów, o których my w rotacji sukcesywnie opowiadamy i opowiadać na pewno będziemy. Gabriel Jacoby to jest kolejny artysta, którego utwór gramy. To także nowość, ale tym razem z epki. Skromnie zaczyna, no bo zaczyna. Baby. Gabriel Jacoby i Baby, nagranie, które znalazło się na epce Goethe Child. Chociażby nie wiadomo, jak dużo czasu minęło i ile wydarzyło się w muzyce, w moim sercu zawsze pozostanie jakiś element, który słysząc takie prawdziwe, korzenne neo R&B brzmienie, no będzie po prostu biło szybciej. I tak się stało w przypadku usłyszenia po raz pierwszy Gabriela Jacoby. Ja myślę, że są osoby, które mogą śpiewać R&B i osoby, które mogą śpiewać przez dużymi literami zapisane, bo wtedy, kiedy śpiewają, to też czuć, że w tym jest coś więcej i no ja mam wrażenie, że Gabriel Jacoby to jest kolejna postać, która właśnie to coś w sobie ma. Nie będzie prawdopodobnie dzisiaj w rotacji lepszego momentu, żeby podprowadzić naszą płytę tygodnia, bo sukcesywnie będziemy zagęszczać ruchy i rytmy, a płyta tygodnia to jest wielki powrót. Ikona nowojorskiego rapu, czyli zespół De La Soul po 10 latach przerwy wydawniczej. Nagrał płytę Cabin in the Sky, płytę, która no, ma bardzo dużo w sobie z tego klasycznego brzmienia i nie tylko brzmienia, ale także jeśli chodzi o towarzystwo, bo tam pojawiają się i Pete Rock, i DJ Premier, i Q-Tip, i Common, i Killer Mike, więc jeżeli ktoś kocha tę złotą erę hip-hopu, to na pewno poczuł się jak w domu. Day in the Sun, Getting With You, De La Soul, płyta tygodnia w rotacji. Feel the sound. And Queen Cornelius defeated the terrible dragon, and all the people in the land were very happy. The dragon is dead! Oh no, let me finish the book. Oops. Sorry, mommy. And the people came to the king's side cheering. Hooray, the sun has come out. And the king began to sing. Just another day in the sun. I guess another day's begun. City real slow, like I've been pieced together by that dude named Frankenstein. And I only got one little thing on my mind, that's a whole lot of you. Hot on my tail, be a whole lot of crew. After me, they with their pitchforks and stakes trying to backstab. But they can't grab your attention away from me and vice versa. Mama always said there'd be days like this, but never thought it'd be so soon. My days consumed by thoughts of your kiss and your well-shaped legs, your pedicure toes, with the sunny side up, egg yellow when it glows. The twinkle from the diamond in your nose got me climbing for the star in the rough, showing by just cuspids and sizes, canines and molars, smiling for your love as you bathe in the solar. And you can be so high. Can I tell you about the sun? Can I make you believe that in the summer when they burn it, don't burn out the leaves? Look at me staying all green, keeping the healthiest sheen. That's how our function could be. Start this production with me. We can mark time with a band. Harmony on all notes. Music composed with a jam. Ooh, the sun is shining on some. L-O-V-E, love. And that's word to pluck to J.D. Dove. My nigga rhymed his ass off. And now heat reside way past sun. And we love sun, that's everyone. But can you let your hair down from that bun and shake right to left, cause I love it long. Sun shining on you and your energy strong. Shake it right to left, cause I love it long. Sun shining on you and our energy strong. Shake it right to left, cause I love it long. Just another day in the sun. De La Soul. Można się poczuć, jakby czas się zatrzymał w pięknych czasach, w latach 90. De La Soul, Cabin in the Sky, nasza płyta tygodnia w rotacji. To oznacza, że będzie nam towarzyszyła jeszcze do czwartku. Przeniesiemy się na to drugie wybrzeże, ale zostajemy w Stanach Zjednoczonych, bo teraz propozycja z Los Angeles i już inna stylistyka muzyczna, czyli duet The Help Riviera, tak zatytułowana jest ich najnowsza płyta, chociaż słuchając tej płyty można odnieść takie wrażenie, jakbyśmy również mieli do czynienia z brzmieniem dosyć oldschoolowym, czy delikatnie utrzymanym w stylu retro. Tak się czasem dzieje w przypadku tego gatunku, który jest nazywany często jako indie sleaze. Meridian to jest utwór, który gramy. When you talk too much and the sun escapes between what I say, I can tell myself what you said. Anyways, better walk back on the fairway. Make peace again, make sure you spend every dollar you make is every dollar they take. That's not stop. Don't feel my continuum. You speak in codes I used to know. A static hum like a laptop. You're a machine, and now you're up all night. Yeah. Niby działo się tak dużo, a jednak była ta przewodnia melodia. Niby była przewodnia melodia, a działo się tak dużo. Taka jest właśnie ta płyta, czyli Riviera, drugi studyjny album zespołu The Help. 26 minut dzieli nas od godziny 20. To jest dobry moment, żeby przekazać doskonałą informację. We wtorek, ale za tydzień, czyli 2 grudnia w Warszawie będzie występował Karibu w Stodole. Teraz ukazuje się nowa płyta, no ale to człowiek, którego dorobek muzyczny jest bardzo bogaty, zarówno pod tym pseudonimem, jak i pod kilkoma innymi. A ja opowiadam o tym ze względu na fakt, że z wielką radością podzielimy się zaproszeniami na ten koncert Karibu 2 grudnia w klubie Stodoła. rotacja@polskieradio.pl to jest adres mailowy i tutaj proszę się zgłaszać w sprawie tych zaproszeń. I jeszcze jedna dobra informacja jest taka, że jeśli się nie uda dzisiaj, no to może się jeszcze udać jutro, pojutrze i popojutrze, bo w tym tygodniu codziennie w rotacji będziemy rozdawali wejściówki na Karibu. rotacja@polskieradio.pl przypominam adres i gramy. Gramy coś z kategorii bardzo dostępnej, jeśli chodzi o Karibu, czyli Come Find Me. Björk i Hunter. Chociaż w rotacji dominuje muzyka nowa, no to są takie momenty, kiedy sięgamy też po propozycje klasyczne. I tak się wydarzyło dzisiaj, w ubiegłym tygodniu. Szeroko świętowano 60. urodziny Björk, no postaci absolutnie ikonicznej dla współczesnej muzyki, więc i my dziś w rotacji chcieliśmy spędzić z nią parę minut. Naprawdę każda okazja jest dobra. Wyjściówki na koncert Karibu już mają swoich właścicieli, ale proszę się nie stresować, jeśli odpowiedź jeszcze nie przyszła, bo to się wydarzy lada moment. Paulina Maja i Radek to są trzy osoby, plus jeden, które będą mogły wybrać się na ten koncert. A my teraz gramy singiel, który zapowiada nową płytę Danego El Harla, Serlin, tak ta płyta będzie zatytułowana, Crystallize My Tears. Last night I was crying. Did you hear? Oh, was it all for nothing? Crystallized my tears. You have the strangest power over me. My sadness crystallized my tears. Oh, tell me. Zaiskrzyło w rotacji i na antenie trójki Daniel Hall w towarzystwie Oklu i Mneka, czyli jeden z singli, który zapowiada jego przyszłoroczną płytę Serlin. Goście i gościnie zapowiedziane na ten album, bo to przecież płyta producencka, są naprawdę zacni. Oprócz tych ksywek, o których wspomniałam przed chwilą, będzie też Pink Panthers, Clairo, Caroline Polaczek, no i nasza wielka Polka Kacha z Kolsów. Cieszymy się wszyscy, jakbyśmy co najmniej, nie wiem, wygrali jakieś Mistrzostwa Europy w piłkę nożną, mam takie wrażenie, ale no, oczywistym jest, że Kacha świetnie pasuje do tego składu, więc nie wiem, jakaś taka lokalna, patriotyczna duma na pewno nam towarzyszy. To zwalniajmy powoli. Najnowsza płyta One Tricks, Point Never, to jest album, o którym sporo się mówi wśród fanów właśnie takich okołoambientowych brzmień. Road Glide. We'll be right back.